Ay dağdı batmadı. Yatmadım diley hele ey baygına bey güzel sana ben vurguna bey diley hele ey baygına bey seni yaratan Allah seni yaratan aşkın yâresini yar yar yar yar gör aşkın yâresini yar yar yar yar ne kadar de.